राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 9 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम बात सदा याद रखो कि परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी है। भाइयों के बहनों के बात जैसी हुई है कि संसार तो है अपना और परमात्मा की प्राप्ति है, ये नई बात है। नहीं, मूल बात वही है। ये बात है यहाँ, ये है मुसाफरी। मुसाफिर एक छोर नहीं ठहरता तो एक छोर नहीं रहे, तरह तरह जुड़िया होती है। क्या बात सदा याद रखनी, अपनी चीज अपनी, पारमार्थिक उन्नति अपनी चीज है खास। क्योंकि मम्मी मानसू परलोक में ईश्वर है, ईश्वर हमारा पिता है, हमारा पिता है। सब कह सकते, सब पापी तापी कह सकते, पिता तो हमारा है ही, बेटा तो हम जी का है, बेटा तो हम भगवान के है, भगवान हमारे पिता है। हमारे घर की बात है, हमारे असली असली का बात है। ये यहाँ ये लोग हमारा नहीं है, यहाँ तो मुसाफिर आए, यहाँ नहीं है। हमारा तो लोग वो है, परमात्मा वो हमारा लोग है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये याद रखनी हरदम। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश से साक्षात भाई बहन सब सब सब ये जो है, हम भगवान के अंश है, हम भगवान के लाडले बेटा बेटी है। हम सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को पैदा करते हैं। क्यों? अपना संतान सबको पैदा करता है, अपना संतान उसे बुरा रहता है, बुरा रहते अपना अच्छा रहता है। हम भगवान के संतान है, मैं सदा याद रखनी ये बात। अदम हम वहां गए हैं, यहाँ तो मुसाफिर है। जाग मुसाफिर देख जरा, तो कुछ भी ना बदबाज रही, यहाँ ठहरा नहीं है। मुसाफरी ठहर ठोरे भगवान के नाम है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। माँ बने हुए माँ है हमारी, तो भगवान माँ है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें विद्या द्रवण, तुम्हें सर्व मम देव देव। भगवान हमारी माँ है। यहाँ की जो कामना है और ममता है, दो खास है। मेरापन है, मेरे पर है नहीं, मेरे पर छूट जाएगा एकदम सब। जब पदार्थ है ममता जी प्राप्त हो रही है, वो भी नहीं रहेगी तो अप्राप्त कैसे रहेगी? अप्राप्त श्रेणी मिलती नहीं, इच्छा की श्रेणी पूरी होती नहीं। ममता का मना कोई हमारी चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड नाम है, हमारी तिरछित चीज हमारी नहीं है। हमारे तो है भगवान, भगवान के हम अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, मई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है। मन सारी प्रकृति सारी इनको कहता है, ये हमारा नहीं है। शरीर हमारा नहीं, मायने हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, आम हमारा नहीं, ये अपरा प्रकृति है। अपरा आप हो परा प्रकृति, परा प्रकृति में अपरा प्रकृति हो, अहंकार को पकड़ लिया, अहंकार को पकड़ लिया सब आगे। बस भूमि आप हो, वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये बात हमारा नहीं है, हमारा है ही नहीं है, हमारा नहीं है। इतने मात्र से बड़ी शांति में हमारा नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हमारा नहीं, अहंकार रहित हम है। वो अहंकार तप इतना व्यापक है, कहीं ज्ञानी बन जाता है, कहीं प्रेमी बन जाता है, कहीं अध्यात्म तत्व ज्ञान हो जाता है, कहीं ब्रह्म बन जाता है, ये बढ़ना है। अहंकार हमारा ही नहीं, अहंकार अपरा प्रकृति, हमें परा प्रकृति, अहंकार हमारा संबंध नहीं है। अहंकार का संबंध नहीं रखो, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ममता कामना छोड़ दे और मूल अहंकार छोड़ दे, पूर्ण हो जाएगा, स्वयं रहेगा, स्वयं स्वयं रहेगा, स्वयं अहंकार नहीं। अहंकार अपना प्रकृति, स्वयं परा प्रकृति, परा प्रकृति भगवान के साथ है, भगवान के साथ है। ये अपरा को पकड़े तो इसे संसारी बना है। अपरा प्रकृति को अपने मानने के कारण से ही संसारी बना हुआ है। अगर अपरा को अपनी न माने तो संसारी नहीं है, ये परमात्मा का है, ये माने है नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अनंत ब्रह्मांड, अनंत रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड। और ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीजी व्यवहारी नहीं है, हमारे केवल भगवान हमारे, इसके सिवाय कोई हमारी चीज है ही नहीं, भगवान हमारे। मूल जो परमात्मा है वो हमारे, वो हमारे, ये सब शाखाए अपरा प्रकृति, हमारे भगवान है। मेरे तो गिर गोपाल सार बात है, सार बात हमारे भगवान है, हमारे भगवान मैं हूँ, मेरे भगवान है, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई। ममई वंशो जीव लोग जीव दसराधना अमृत से पुत्र, अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र सब परमात्मा है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। मौज हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो, आनंद हो गया। देखो सचिनो, आपको बात नहीं लगती होगा, विचार करो तो ये बात मिलती नहीं है, ये मेरे को संतों से मिली, पढ़ने से नहीं मिली है। संत महात्मा, संत महात्मा से बात मिलती है, पढ़ाई में तो नहीं आती, पढ़ाई में समझ में नहीं आती, हमारी ये योग्यता ही नहीं है, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी विचार जो सब पहचान सके। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, दो बात है, संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। ये उल्टी बात मान ली, संसार को अपना मान लिया, भगवान को भूल गए। ये सुधारना, भूल सुधार, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। ये तो हरदम न सुबह, हरदम न सुबह, हरदम हरदम उत्पत्ति स्थिति तीन बात आते हैं, उत्पत्ति हुई फिर पालन हुआ फिर संहार हुआ, और उत्पत्ति संसार है, स्थिति है ही नहीं, स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति स्थिति है ही नहीं। स्थिति भी परिवर्तन हो तो उसको स्थिति कहते हैं। हरदम परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का नाम स्थिति है। चीज स्थिति नहीं है, परिवर्तन उत्पत्ति ही बदले, उत्पत्ति बदले, उत्पत्ति सारे बदले, और प्रत्येक क्षण में। और बात गहरी विचार करे तो क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं। देखता पदार्थ है, पदार्थ है ही नहीं, क्रिया है, कौन क्रिया, वो क्रिया का पुंज है, उसका नाम है ये संसार का नाम क्रिया। क्रिया कर क्रिया का आरम्भ और अंत होता है, नाश होते है, वस्तु है ही नहीं। माने वस्तु तो ना उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। क्रिया और पदार्थ है संसार, ये संसार है। और विश्राम और वस्तुओं की जगह तो भगवान, और क्रिया की जगह विश्राम, वस्तुओं की जगह भगवान। वस्तु है ये, अवस्तु है वस्तु, वस्तु मानते ही नहीं, अवस्तु है वो। समझ जाते पायो परम विश्राम, परम विश्राम भगवान के चरणों में शरण हो जाए। शनै शनै रूप रमयेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मशास्त्र मन कृत्व न किंचित विचिंतित। भगवान के चरणों के शरण हो, कुछ चिंतन करे। हमने अपनी असली जगह आ गए, असली जगह जहां से पैदा हो गए वहीं आ गए, भगवान में आ गए, बस पूर्ण आ गए, पूर्ण निश्चला चला चले लोले हमारा था नर्थ धोले निर्भग निजानंद बदार हो परम गुरु परमेश्वर प्यार हो अजरा हमारा खंड जंगी आप अगरण मैन भंगी अजरायन भंगन जायो ना मात पिता नहीं गोद गलायो नानो बोध ना ग्रह नहीं बोले खल खल पग नहीं खोले ना कुछ हड़का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी एक परमात्मा। परमात्मा ही है, मैं तू है ही नहीं, मैं तू है कल्पना है, है नहीं, है परमात्मा। मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं भक्त हूं, भगवान ही नहीं, मैं है ही नहीं, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान केवल भगवान है। अनंत अपार असीम परमात्मा है, मैं तो है ही नहीं। मैं मेरी का त्याग, संतों ने कहा, संतों वाणी में आते है त्याग क्या करना, कि मैं और मेरी, मैं और मेरी, मैं है क्या भेदभाव का संबंध, उसको मैं कहते हैं। मेरी क्या भेदभाव का संबंध है, उसको मेरी कहते हैं। मैं मेरी नहीं है, तू तेरी है, बस एक भगवान है, भगवान ही सब है। मैं मेरी नहीं, तू और तेरी है, बस भगवान है, भगवान ही वस्तु है। एक सच्चिदानंद गाना है, जिससे पैदा हुआ है उसी में लीन हो जाना अपना, उसी में नहीं हुआ तो वही रह गया, हम नहीं रहे, मैं नहीं रहे। परमात्मा और परमात्मा का संसार, ऐसे संसार भी गया, परमात्मा ही रहा, केवल वही। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, आप ही आप ही, तू तू करते तू भैया, मुझ में नहीं हूं, बरिहारी से नाम की जिद दे दो तो तू तू ही है, तू है। मेरे तो गिरदन गोपाल दूसरा न कोई, मौज हो गई, आनंद हो गया। हा भाई हो, मैं आप भाई हो, आप भाई हो, अभयो अभयो, ना कुछ हलकार ना कुछ भारी, ना कुछ पुरुषार ना कुछ नारी, ना हलका है ना भारी है, ना पुरुष है ना स्त्री है, परमात्मा है परमात्मा। आनंद घन है आनंद घन, मैं तुम है ही नहीं इसमें, यह हुआ है ही नहीं, आनंद घन एक आनंद घन एक आनंद घन स्थिति शक्ति हित्य स्थिति शक्ति चिन्ह में सत्ता है, चिन्ह में सत्ता है, एक चेतन है, एक चेतन एक गाना सच्चिदानंद गाना है, एक पूर्ण पूर्ण परमात्मा विलक्षण पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मद चुते पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में वर्ष पूर्ण में से पूर्ण निकाल दे, पूर्ण न रहे पूर्ण रहेगा, अपूर्ण होता ही नहीं, पूर्ण में से पूर्ण माता है, पूर्ण में अवशिष्य थे पूर्ण माता पूर्ण में दो, वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, क्षण परिणाम हमारे दे चित सकते है, समझो क्षण परिणाम भावा चिति शक्ति, एक चेतन के सिवाय सब क्षण बनने में प्रत्येक क्षण जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, सुबह शाम दिन में रात्रि में छिप करके झार दे वो तो एकदम चलता है, सब समुद्र में जा रहा है, ऐसे सभी संसार सब का सब अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव रूपी समुद्र में लीन हो रहा है, जैसे आपका बालक बना वो चला गया, ऐसे सब बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग धनी निर्धन प्रसिद्ध प्रसिद्ध सब जा रहे, सब जा रहे, हरदम हरदम लीन होता है, हरदम लीन हो रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम सबका सब संसार लीन हो रहा है, हरदम लीन हो रहा परमात्मा लीन हो रहा है, परमात्मा और परमात्मा है जो वर्तमान है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, समुद्र में सब नदियां आकर मिल जाए, समुद्र में बाढ़ आती ही नहीं, सब नदियां आकर मिल जाए, और गर्मी के दिनों में नदियां बंद हो जाए, बढ़ाव न चले बढ़वाग्नि जल को भक्षण करती है, वह भी नष्ट हो जाए, समुद्र है जो आप और ये मारना समुद्र बापा प्रवेशन तद्वत कामा यम प्रवेशन सर्वे से शांति अपना दिन काम काम है, समुद्र में जैसे सब नदियां आ जाए, समुद्र कोई परवाह नहीं, नदी बंद हो जाए बड़वा नदी तो परवाह नहीं, ऐसे ही है भगवान में सब लीन हो रहे, एक सच्चिदानंद गान परमात्मा है, जब वृत्ति हो दूसरी दूसरी सत्ता आवे तो सर्वम वासुदेव, और वह सत्ता नहीं आवे तो वासुदेव सर्वम है, सर्वम सर्वम सर्व है तो वासुदेव, नहीं है तो वासुदेव है, वो ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब परमात्मा है परमात्मा, और जब तक दिखे थे सब परमात्मा सब जड़ चेतन स्थावर जंगमर और जानवर पशु पक्षी मनुष्य घास भूषण वृक्ष लता सब होगा। अजब अजब अजब करा रहे, खिलाड़ी अजब खिलाड़ी, कितने रूप धारण किए हैं, मनुष्यों के रूप पशु पक्षियों के रूप, जल चरण थल चरण नभ चरण जलायुर श्वेत जर अंड जर उद्भिद जर श्वेत जर भी तो है तो है तो है तो है तो अनेक है तो एक है तो है एक ही अनेक है अनेक ही एक है अनेक एक ही है एक होते हुए अनेक ही है अनेक बड़ा तो हुई है एक बड़ा तो हुई है ये लीला है भगवान की बोझ हो रही है क्षण परिणाम भगवान स्थिति शक्ति एक स्थिति शक्ति है चिन्मयत्म तत्व है एक ही वो अनेक रूप से दिख रहा है एक ही अनेक रूप से दिख रहा अनेक रूप से हो रही है एक ही है एक ही है एक ही है एक ही है अनेक रूप अनेक रूप में भी एक ही है एक ही अनेक रूप से स्वप्न आवे तो स्वप्न में कितना ही नहीं थे उनमें स्वप्न में काल भी दिखता है पृथ्वी दिखती है जल दिखता है वायु दिखता है आकाश दिखता है सब आंकुल देखा कदम एवं परमात्मा अनेक दिखते अनेक होते हुए भी एक ही तत्व है एक ही तत्व है एक ही तत्व अनेक रूप से जिन्हें गणना ही नहीं कर सकते इतना रूप में आता है अपार असीम असीम अपार अपार अपार अपार अपार अनंत रूप से एक ही एक ही अनंत रूप से जहां कोई गणना ही नहीं और अनेक रूप होते हुए एक ही हुई खान के कई खिलौने हो तरह तरह के कई मकान बने हुए वृक्ष बने हुए कई तरह के एक सोने के गणे कई बन गए कई हाथों में कई पैरों में कमर में तरह तरह रूप तरह तरह नाव तरह तरह का मूल्य चीज एक तत्व एक सोना ही ऐसे लोह ऐसे बने हुए शस्त्र अस्त्र अनेक अनेक एक लोह है ठीक है पड़ते अनेक तरह के छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई ढक्कन कोई मट्टी कोई अंत देखे एक मिट्टी एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए